Thank you. Thank you. zit die me een beetje te foppen met die looper. Nou, dat doen wij gewoon live bij de Juice en Willy Band, hoor. Wat handig, hè? Dat moet korter zijn, eigenlijk. Ja. Oh, dit was een mooie geluid. Ja, ik ga hem als vanzelf ga ik op zitten zoeken wat het is. En dan ga ik meedoen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, ik hoor dat je tegen je hey, ik jezelf moet even stoppen. Spreekt. Ik moet even ja, die vent bellen. Dat is voor een klusje wat ik aan het doen ben. Ja. Dus ik moet even onderbreken. We missen zo'n... Oh ja, ja. Ja, ja. Is goed. Dankjewel. Oké. Is goed. Ik weet niet of jij nog door wil. Ik wil wel doorspelen straks. Maar ik moet even een half uurtje met die vent bellen of zo, of 20 minuten. Dus ik blijf gewoon in deze kamer. Ja. Oké, is goed. Dan spreken we straks. Ja, ik zie je wel.